У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста лекара Сергея Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», начальства папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Гэтае і іншае пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Як найменей 55 чалавек загінулі і болей за 100 паранены ў выніку сённяшняга выбуху тэрарыста-смяротніка ля рэстарана ў ваколіцах паўночна-іракскага гораду Кіркук. Паведамляецца, што сярод пацярпелых ёсць і жанчыны. Кіркук і яго ваколіцы лічацца адным з найбольш небяспечных раёнаў Іраку. Хоць колькасць выбухаў і ўзброеных нападаў у краіне апошнім часам істотна паменшылася. Бельгійскія ўлады затрымалі 14 падазраваных у сувязях з Аль-Каідай. Спецыяльныя паліцэйскія рэйды былі праведзеныя ў Брусэлі і Льежы. Мяркуецца, што затрыманыя прайшлі навучанне ва Афганістане і Пакістане. Паводле паліцэйскіх паведамленняў, адзін з арыштаваных рыхтаваў тэрарыстычны напад. Як заявіў генеральны пракурор Бельгіі Йохан Дельмюль, паліцыя, аднак, невядома, дзе планаваўся тэракт. Не выключаецца, што мэтай тэрарыстаў магла быць Бельгія ці нейкая іншая еўрапейская краіна. Сёння ў Брусэлі адкрыўся саміт Еўразвязу. Адна з галоўных тэмаў форуму – барацьба з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. Як заявіў прэзідэнт Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі Нікаля Сарказі, ёсць надзея, што еўрапейскія лідары падтрымаюць пакет захадаў па зніжэнні выкідаў вуглякіслага газу ў атмасферу. Некаторыя краіны на чале з Польшчай выступаюць за змягчэнне абавязанняў у барацьбе з кліматычнымі зменамі, аргументуючы гэта тым, што гэта надзвычай дорага. Саміт завершыцца ў пятніцу. ЗША маюць намер накіраваць да будучага лета дадаткова 7 тысячаў вайскоўцаў ва Афганістан. Пра гэта, знаходзячыся на вайсковай базе НАТО ў Кандагары, заявіў амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс. Паводле туркменскіх чыноўнікаў, грамадзянам краіны, якія жывуць у Еўропе, упершыню за апошнія гады дазволена ўзяць удзел у галасаванні на парламенцкіх выбарах у гэтую нядзелю. Міністрам аховы здароўя ЗША ў адміністрацыі Барака Абамы прызначаны вядомы прадстаўнік дэмакратычнай партыі Том Дэшл. Новаабраны прэзідэнт ЗША назваў Дэшла адным з вядучых экспертаў у гэтай галіне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Пра гэта ён сказаў падчас сустрэчы з амбасадарам Італіі ў Беларусі Нарбета Капэла. Наш курс абсалютна сумленны, прагматычны, мы не вядзем ніякай гульні, вельмі адкрытыя з еўразвязам і хацелі б да канца нармалізаваць нашыя стасункі, сказаў Лукашэнка. Аднак ён катэгарычна супраць таго, каб гэты працэс абсталяваўся нейкімі папярэднімі ўмовамі. Мы лічым, што першым дамаўляцца трэба весці дыялог, не закрывацца адзін ад аднаго, заявіў Лукашэнка. Паводле спадара амбасадара Капэла, апошнім часам акрэсліўся добры прагрэс у стасунках паміж Беларусю і еўразвязам. Перамовы паміж бакамі вядуцца, як выказаўся амбасадар, па канкрэтных пытаннях, пералік якіх пашыраецца. Спадар Капэла адзначыў, што гэта адпавядае не толькі ўзаемным інтарэсам, але і інтарэсам стабільнасці ўсёй Еўропы. Паводле спадара Капэла, прагрэс, які акрэсліўся, будзе пашырацца. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да эканамічнай тэмы. Беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэднай платы. Пра гэта сёння заявіў старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. На прэсавай канферэнцыі прадпрымальнікаў прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Віктар Гарбачоў паведаміў, прадпрымальнікі чакаюцца да ўраду да 28 снежня выразнага і дакладнага тлумачэння, як яны будуць працаваць у 2009 годзе. У залежнасці ад адказу будуць рабіць адпаведныя захады. Сьогодні во всіх регіонах, вчора в Речиці, в Бобруйську. Сьогодні во всіх регіонах, а вчора у Речиці, Бобруйську, Солігорську, де інших регіонах, де проходили зустрічі з чиновниками, предпринимальники офіційно заявили, коли до 28 снежня не будуть ясно сформулюваны умови праці з Нового року, то не будуть виплачуватися один і податок, податок на додаденную вартість, аренда не буде виплачуватися, і предпринимальники пойдуть у безтерміновий страйк. Предприниматель уходить в безстрочную забастовку. Учорашнє обіцяння намісника міністра економіки Білорусі Андрея Тура пойти на заступки предпринимальникам, удельники конференції оцінили як невеличке послаблення лейцу. Але одних слов предпринимальникам мало. Яны чекають конкретних документів. А покуль яны будуть виправляти ситуацію. По-перше, учорашній страйк показав, самое слабое место – это Менск и буйные города. И наоборот, на передний план боротьбы за правы выходят регионы. Виктор Горбачев потлумачил, чему отбывается миновито так. Люди в регионах озабочены работой, потому что там нету столько работы, как в Минске. Если в Минске еще огромные большие предприятия, и здесь все завуалировано, все подстраивается под Минск, то в регионах такого нету, и люди настроены очень решительно. И другое. Предпринимальники подрихтовали свой законопроект об развитии малого и среднего бизнеса. Ранее они передали этот документ у Палату представников, спробовали вести там перемовы. Новый вариант закону, який тепер чиститься, предпринимальники понесуть одразу в президентскую администрацию. Як сказав предпринимальник Миколай Пахабов, знов вертаться в палатку, только марнувати час. Гэтым депутатам, як скажуть, так яны і проголосують. Спадар Пахабов виказав і ставлення до акції, якую збираються проводити 15 снежня. Ми конкретно говоримо, що підтримуємо акцію 15 декабря, тому що ми не ділимося на лучших, худших. А Віктор Горбачов додав, коли заявники акції 15 снежня відмовляться її проводити, то в такому випадку предпринимальники у кожному регіоні будуть самостійно вирішати, що їм робити. Предпринимальники спрогнозовали, импортных речей в Беларусь будет доходить все меньше. А это проведет до вертания таких уже подзабытых людей, как фарцовщики, поболее у Беларуси переконанные предпринимальники и валютчиков. Передавал Владимир Глот. Могилевский завод «Электрорухавитк» от листопада мая проблемы со сбытом продукции. Близу двух тротинов завод поставляя у Россию. Поводле кіраўніцтва расійскія спажыўцы не пацвярджаюць канкрэтнымі заявкамі заключэнне дамовы на пастаўку электрарухавікоў. Расейцы тлумачаць гэта адсутнасцю грошы. Тым часам Новы год працоўныя электрарухавіка сустрэнуць у адпачынку за свой кошт. Перадае наш корэспандэнт. У московской компании «Энерал Центр», який забезпечивает электротехничным обсталеванием столичный регион России, поведомили, что не могут набыть продукции Могилевского завода с причины финансового кризиса. В России действительно сейчас ситуация сложная, потому что денег сейчас наличных, видных денег их мало. Объемы продаж, они действительно уменьшились, соответственно, наверняка уменьшились заказы и... Все это как бы по циклу, все пошло по кругу. Зазначила супрацовница компании Наталья Разумовская. Повод для яе з усёй номенклатуры продукции Могилевского завода запатрабаванными на российском рынку застаются электрорухавики, якія здольные працовать у выбухонебезпечном осяроддзе. По общепрому, я думаю, что тут есть им с кем конкурировать в России. Единственное, что они по взрывникам останутся тогда, потому что заменить нечем. Это правда. Однак такая продукция не потребуется в великой колькости, да и ее набывать стали меньше. Они набывают их, но как бы не в таком объеме, как раньше, что они заказывали там по 5000. Наберут не под склад, а именно под производство. Вот им 100 штук нужно, они 100 берут, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато. Патлумачил супрацовник отделу сбыта Могилевского предприемства. Окромя выбухообороненных электрорухавиков, завод вырабляет еще несколько десятков видов электротехничной продукции. На постсоветской просторе у электрорухавика 16 конкурентов. Тому переориентоваться на інших споживцов заводу надзвичай тяжко. Зменшение попыту на продукцию негативно отбивается на финансовой стабильности предприемства, поменяло оборотных сродков. Рабочие кажуть, им уже поведомило начальство, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют в отпочинок за свой кошт. В эту пятницу яны будут працовать за две тротины заробку. Как вырашить свои финансовые проблемы, электрорухавик продает и сдает в аренду недобудованные заводские цехи и иншие площади. Прикладно месяц тому столовцы предприемства разместилась меблевая крама. Мы протягнем после обвестки. Мультимедійний часопіс нової форми «Об навучанні за межой» тепер доступний кожному ахвотному. Комусь вчиться там, як медом намазане, хтось після семестру істрить коньки на разіму, але однозначно там інакше. Адекватные люди после Оксфорда и Принстона вертаются, бо на родиме яны могут быть починальниками. Про починальников, которые вернулись, и про информацию для тех, кто съезжает. У новой передачи «Белорусская замежа». Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы после новинок. И протягиваем тему экономичного кризиса. На сумесным предприемстве «Литком», что у Сморгоне, с 60 супрацовников працуют только 8. Предприемство выпускало поршневые кольца для руховиков, которые вырабатывают на российских заводах у Ярцеве и в Костроме. Передает Михаил Корневич с Городни. Предприемство «Литком» было створено совместно с Маргонским литейно-механичным заводом и российским предприемством «Кострома Мотор-Деталь». Предприемство основало 5 годов и першиню целком спынило вытворчесть. Вот что сказал нашему радио наместник директора Марьян Колбасник. Ну, это в связи с тем, что сейчас у нас там нету реализации туда, в России. Ну, мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну, вот Кострома стоит, мы стоим пока. Тут у людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано. Рабочие теперь только приходят 100 дня на предприемство и отзначаются. Тут, ну, работают тут люди, которые ремонтники работают, тут оборудование мы ремонтируем, там, которое надо нам. Бухгалтерия тут годовой отчет готовит, все. Там человек, 8 человек практически работает, да, 60. Про дальнейший лёс предприемства никто ничего не ведает. Спадар Колбасник каже, что спробует уладковывать рабочих на иншее место працы. Правда, знайсти працу в Сморгоне зусім непросто. Рабочий заводу совместного предприемства «Литком» Спадар Виктор каже, что приходят в центру занятости супрацовники и пропонуют новое працеуладкование. Женщинам, вот, пожалуйста, идите, переучивайтесь на швею. Ну, а остальным, кому-то где-то сторожем, говорит, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить. Передавал Михаил Корневич с Городни. Что вы ведаете про финансовый кризис и те закранул он вас особисто? На это питание отказывают жихары Гомеля. У нас он каждый день в нашем кошельке финансовый кризис. Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников. Именно и меня. Практически на 1/6 зарплаты упала. Телевизор смотрю часто. И новости, и экономические новости. Кризис финансовый. Потянет потихоньку промышленность, сельское хозяйство. Тут у меня такая твердая уверенность, что все-таки мы с наименьшими пройдем потерями. Для каждого отдельного человека. Возможно, придется немножко... Что-то поскромнее, ну, переживем. Я отследил и давно все свои белорусские вклады перевел в евро, не в доллар, а в евро. Я спокоен в этом плане. Для Беларуси это, конечно, плохо. Предсказываю, что февраль-март будет гораздо труднее, чем в той же самой России. Ну, во-первых, предприятия уже сейчас, вот сокращенные дни. Вот у меня невестка на сейсмотехнике работает. Сказали, за ноябрь зарплату. В лучшем случае получат в январе. Ну, конечно, коснулось. Пенсия на месте, а цены растут. И сама отразилась на этом кризисе. Безработная. Не могу найти работу сейчас нигде. Сократили. ГУ 23-53. Это база хранения медимущества. Министерство обороны. Гэтак выказваюцца наконт эканамічнага крызісу жыхары Гомелі. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіятра Сергея Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальство папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Праект рэстаўрацыі з рэканструкцыі каложы самага старога храма горадні, які датуецца 12-м стагоддзям, выклікае сёння спрэчкі. Проект не задовольняет церковные улады, хотя затверджено официально. Аднак змены ў ім могуць прывесці да таго, што каложа не будзе ўключана ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКО. Папярэдне вядома, што да пытання рэстаўрацыі каложы могуць вярнуцца на пасяджэнне навукова-медычнай рады пры Міністэрстве культуры, якое прызначанае на 24 снежня. Перадае Сергей Астраўцоў. Сутнасць праблемы ў тым, што невядома, якой была калоская Барысаглебская царква менавіта ў 12 стагоддзі. У 1853 годзе пасля моцнай паводкі на Нёмане адбыўся поўзень, палова царквы разбурылася. Цяпер страчаная частка дашчаная, праўда, храм дзейнічае. Паводле міжнародных стандартаў для рэстаўрацыі трэба мець дакументальныя падставы, і яны ёсць. Перад разбурэннем царквы былі зроблены малюнкі. Такім чынам, праект рэстаўрацыі прадугледжвае аднаўленне адпаведна яе выгляду і стану ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Церковный бок, однако, лечит, что повод для аналогии с иншими православными тагачасными церквами можно надать каложи обрысы 12-го стагоддзя. Гэтае жаданне было агучено недавно на круглым столе прадстаўнікоў мясцовых уладаў и Гарадзенска-Ваўкавыскай епархии. Наместник кіраўніка управления по ахове гісторико-культурной спадчыны и реставрации Министерства культуры Игорь Чарнявский сказал нам сёння, что спачатку меркаваў на гэтым тыдні ў справе каложи наведаць городню и зазначил. И вовле, коли мы уже заявили этот объект по списку светной спадчины, и он автоматично набывая нулевую категорию, и он таки и есть каложа, мы повинны першим некие процедурные деньги, которые приуносят нечто в этот объект по международных ЮНЕСКОвских нормативов, мы повинны выкликать сюда экспертов и представлять на их суд наши материалы, и только по сгоде, причем с обгрунтованием серьезным, мы можем эти деньги провозить. Я это и пропоновал, до речи. Те самые российские коллеги, яны могуць выступіць у ролі экспертаў ЮНЕСКО. Да праекту рэстаўрацыі каложы магчыма вернуцца 24 снежня, але ніякіх канкрэтных прапаноў з горадні пакуль не паступала, сказаў спадар Чарняўскі. Сакратар Гарадзенска-Ваўкавыскай епархіі айцец Анатолій Нартовіч па тэлефоне зазначыў, што пытанне рэстаўрацыі калоскага храму іх вельмі непакоіць. Ну, я думаю, што зварот у любым выпадку будзе. Ад епархіі, я думаю, ад нашых веруючых. Тому, я думаю, что на адрес Игоря Нефодьевича поступит наши пропановы и материалы круглого стола. Я думаю, что это не только непосредственно, скажем, дорогу успокоить, а и многих жихаров. Анатолий Ненартович меркует, что с этой нагоды будет корыстной так само встреча с самим Игорем Чернявским, а так само удел представников епархии у поседжения науково-методичной рады. Передавал Сергей Островцов. Вы на хвалях Радио Свобода. Новая кніга выдавецкай серыі нашага радыё, мемуары былога дэпутата Верховнага Савету і першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага «Мой шыбалет» будзе прэзентаваная 12 снежня паловіна сёмую вечара ў Менску ў сядзібе БНФ. Першыя 100 гасцей атрымаюць кнігу ў падарунак. Грамадскі дзеяч Сяржук Бахун дзеліцца сваімі ўражаннямі ад кнігі. Мне днями потрапила книжка Петра Садовского под названием «Мой шибалет». Я был вельми рад, что я займел такую книжку в своей библиотеке, бо на великий жаль таких вспоминов о близких подеях 90-х, 80-х и 70-х годах мы не маем у належной колькости. Тому мне было вельми цікаво почать читать эту книжку, у якой можно знайти и про Зенона Позняка, и Петра Машерова, и про Василя Быкова, и навод про Бориса Ельцина. Господар Петра Садовский вельми цікаво расповедает про этих людей, про их некие деньги, про подеи, связанные с их встречей с этими людьми знакомитыми. Ну и так само вельми цікаво спадар Петр Садовский расповедая про свое детинство, такие моменты, яких не знайдешь у інших книжках, які у інших артикулах. Я хотел бы так само подяковать службе Радио Свобода белорусской, якая робит для нас такие вот книжки, выдает книжки такого кшталту. Мы такие книжки, на жаль, не можем сегодня купить у белорусских книгарных, как почитать. Вот, дякуючи Радио Свобода, белорусские читачи могуть познайомитися з такими особами, як Петр Садовський. Сказав громадський діяч Сяржук Бахун про книгу Петра Садовського «Мой шибалет», презентація якої відбудеться завтра о полові на сьомої у сядзібі БНФ. Ви на хвалях Радіо Свободи і тепер до спортової теми. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молоту Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі абвінавачаны ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Такая інфармацыя з'явілася на афіцыйнай інтэрнэт-старонцы Міжнароднага алімпійскага камітэту. Дысцыплінарны камітэт МАК паведамляе, што Іван Ціхан пазбаўляецца трэцяга месца, бронзавай узнагароды і дыплёму алімпіяды. Вадзім Дзевятоўскі мусіць вярнуць у распараджэнне МАК атрыманую срэбную ўзнагароду і дыплём. Апроч таго, ён дыскваліфікуецца за паўторнае ўжыванне допінгу і ўжо ніколі не зможа ўзяць удзел у галоўных стартах чатырохгоддзя. У 2000 годзе спартовец ўжо быў дыскваліфікаваны за ўжыванне стымулятараў. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» Вадзім Дзвятовскі выказаў спадзяванне, што казаць пра радыкальныя наступствы яшчэ заўчасна. Дискуссации рано говорить, потому что мы имеем право защищать свои права. Мы знаем, что, скажем, мы невиновны, поэтому будем бороться до конца. Конечно, сейчас пойдут уже дела те, которые мы ждали этого времени, потому что никто не надеялся на это решение положительно, потому что они и начали это сами. Дысциплінарны камітэт міжнароднага алімпійскага камітэту канстатуе, што рашэнне набывае сілу неадкладна, але канчатковы вердыкт усё ж павінна агучыць міжнародная асацыяцыя федэрацыі лёгкай атлетыкі, калі спартовцы ўсё ж будуць аспрэчваць прысуд міжнароднага алімпійскага камітэту. Доследы свабоды. Учора барысаўскі «Батэ» правёў апошнюю сустрэчу ў межах групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў сезону 8-9 гадоў. Аднак ад старту «Батэ» ў групавым турніры цікавасць да гульняў з удзелам беларусаў падаграецца не толькі спартовым фактарам. «Батэ» стаў першым клубам незалежнай Беларусі, які здолеў узняць футбол да ўзроўню грамадскай з'явы. Што ўвогуле азначае спорт для дзяржавы і грамадства? Гэтую тэму даследаваў Ігар Карней. Галоўны рэдактар спартовага выдання «Прэсбол» Уладзімір Беражкоў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» прызнаўся, што ўдзячны барысаўскаму «Батэ» за маркетынгавую раскрутку выдання. Ён кажа, што напярэдадні, у дзень і пасля гульняў з удзелам барысаўцаў рэдакцыя істотна падвышае наклад газеты. Нашмат болей наведнікаў інтэрнэт-старонкі «Прэсбола». Попыт на наступны аналіз матчаў павялічваецца ў разы. Пры гэтым патрэба ў інфармацыі аб'ектыўна большая нават за матчы зборнай Беларусі, якая цягам многіх гадоў паказвае досыць нестабільныя вынікі. Ці можна казаць пра феномен футболу на прыкладзе «Батэ»? Практычна ўсе спецыялісты перакананыя. Ажыятаж вакол гульняў з удзелам беларускага дэбютанта Лігі чэмпіёнаў паступова набыў грамадска-палітычны падтэкст. Шмат хто звяртае ўвагу. На матчы «Батэ» збіраецца насамрэч адданая футболу публіка. Паказальна, што з аднолькавым запалам барысаўцаў падтрымліваюць заўзятары іншых беларускіх клубаў, хоць на трыбунах амаль суцэльна пануе жоўта-сіняя сімболіка. Трапляюць гераічна пранесеныя бел-чырвона-белыя сцягі, а вось дзяржаўных няшмат. Адрозна ад матчаў нацыянальнай зборнай, куды ўзброеных ідэалагічнымі атрыбутамі сябраў БРСМ заганяюць сілком. Адзін з супрацоўнікаў штабу нацыянальнай зборнай Беларусі Аляксандр Рухля для сябе феномен «Батэ» вызначыў так. Гляньце, як цяпер цікавасць да футболу з'явілася ў людзей. Колькі цяпер хочуць білет купіць на стадыён? Б'юцца за білеты. Гэта ж ніколі не было, каб былі паўнюткія стадыёны. Цудоўныя хлопцы і цудоўная каманда. І я лічу, што гэта не толькі футбольным, але і ў грамадскім жыцці. Прарыў вялікі. Беларусы паважаць пачалі. Наша зборная таксама нядрэнна гуляе. Ну, поспехаў такіх няма добрых. А «Батэ» – это просто класс. Карацей, спорт, в принципе, можа вырашыць проблемы, нават такія палітыкі не могуць вырашыць. Абсолютно замізгодны спорт. Тесней збіжае людзей, чым палітыкі, колькі б яны не стараліся. Адзін з самых вядомых у нядаўнім беларускіх гульцоў Александр Хацкевіч падчас выступу за кіеўскае «Дынама» неаднаразова гуляў у лізе чэмпіёнаў. Ён таксама перакананы – «Батэ» адкрыў новую старонку беларускага футболу, подвысивший градус цікавості до гульні не тільки як до спортової з'яви. Тут однозначно то, що «Батэ» попало в Лігу чемпіонів. Інтерес возрос. Ми самі видели, що творилось із білетами, ажіотаж такой був в Білорусі. А то, що касається на следующий год, ну, вже надежда, що следующий год буде неплохой для білоруського футболу. Команда, яка показала, що з любим соперником можна грати. І дай Бог, щоб «Батэ» в следующем году то же саме зробив, може, такой же ще шаг вперед. На шляху да групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўцы ці не ўпершыню не толькі гулялі ў футбол, але і абаранялі гонар краіны ў пазафутбольных баталіях. Напярэдадні вырашальнай сустрэчы з баўгарскім «Леўскі» за выхад у асноўную стадыю спаборніцтваў са штабу сафійскай каманды паляцелі непрыкрыта абразлівыя выразы на адрас заводскай каманды са штучна створанай дзяржавы. Тады старшыня праўлення «Батэ» Анатоль Капскі дыпламатычна выказаўся, што спісвае гэта на празмерную эмацыйнасць калегаў напярэдадні важнай сустрэчы. Аднак заявы набылі шырокі рэзананс, і не выліваць абразы давялося дыпламатычным ведомствам дзвюх краінаў. Популярны коліспартовы тэлекаментатар Уладзімір Даўжэнка лічыць, мэтанакіраваны таран супернікаў на шляху да групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў можна параўнаць са спартовым подзвігам. Апроч таго, гэта добры штуршок дзяржаўным ведамствам, якія прызвычаіліся патрабаваць вынікаў, нічога не вырашаючы ў пляне фінансавання матэрыяльнага забеспячэння. Аднак кажа, што ў футбольным сэнсе вышэй за ўласную галаву Батэ скокнуць пакуль не можа. Два очки в активе – сегодняшний максимум команды. Это феномен Батэ, и это стечение больших обстоятельств. Может быть, это пробудит интерес к белорусскому чемпионату, и он начнет на самом деле подрастать. Федерация будет работать с пониманием, к чему стремиться. А также совершенно все делалось слепо. В этом плане, конечно, это подвиг. Ну, а для гурманов футбола это, конечно, не результат. Посмотрели, где мы, где Европа. Это очень важно, потому что если бы этого не случилось, чемпіянат нужна было закрываць. Главное, это надежда, в футболе тоже. Сённяшняя гульня з Ювентусам ніякага стратэгічнага значэння для Батэ не мае. Пры любым раскладзе падняцца з апошняга месца ўжо не ўдасца. Да і адносна выніку спецыялісты асабліва ў разліках не пакутаюць. Суддзя міжнароднай катэгорыі Вадзім Жук, хоць і спадзяецца на лепшае, аднак аб'ектыўныя ўмовы перашкаджаюць адносіць беларусаў да фаварытаў. Знаюць, што гэта апошні матч у сезоне, затым заслужаны аддых, поэтому я думаю, што зрителі должны быть довольны этой игрой. Хотя игра будет, конечно, непростая, потому что Ювентус в последнее время набрал хороший темп в чемпионате Италии, вышел на первое место. То же самое в нашей группе. Поэтому игра будет непростая. Но она еще раз подтвердит, каковы возможности нашего футбола, нашего сильнейшего клуба Батэ. Ну, как известно, Батэ сыграла с Ювентусом 0-0. Ночная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе мовазнаўца, былы дэпутат і былы амбасадар Пётр Садоўскі. Заўтра ў Менску пройдзе прэзентацыя ягонай кніжкі «Мой шыбалёт». У начных досведах размовы пра пенсіі былых кіраўнікоў і іншых высокапастаўленых асобаў. А таксама ў перадачы «Барда свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Марыі Новікавай, ну і прагучаць іншыя тэмы. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Агляд падрыхтавалі Валер Каліновскі і Алена Струве. 10 снежня 1998 года у Международный день правов человека народился сайт свобода.орг. Наведники нашей интернет-сторонки веншуют редакцию с этим юбилеем и выказывают свои парады. Артес. Дякую, Радио Свобода, что вы есть. Вы амаль один куток белорусского одраджения. Миколай из Санкт-Петербурга. Каля 5 годов читаю ваш сайт, каля 2 слухаю радио праз интернет. Живе Радио Свобода, живе Беларусь. Наведник, який подписался имем Стары, выказвае наступныя крытычныя заўвагі. Першыя варыянты сайту дазвалялі адразу бачыць поўную інфармацыйную карціну дня. Усё меней навіна, усё цяжэй знайсці вас у этэры. Сайт жа пры рэальным белнэце не заўсёды даступны з розных кампутараў і праз розныя падключэнні ў розных месцах. А вось парада Алеся Шатэрніка з Менску. Добры дзень, адзінае свабоднае радыё на Беларусі. Параіў бы вярнуцца да ранейшага фармату аздаблення дызайну. Прабачце, фармат гэтага году ў інтэрнэце вельмі незручны. Беларускі украінец з Менску піша. Выказвае на сайце пажаданне ўсяму Радыё Свабода, бо ў першую чаргу я карыстаюся сайтам. Выйсці на радыё для мяне праблематычна. Хацелася б бачыць больш навінаў пра жыццё ў Еўропе. На маю думку, Радыё Свабода прызваная асвятляць не толькі працэсы дэмакратызацыі Беларусі, але таксама паказваць прыклад грамадства, якія праціснуліся на гэтым шляху далей за нас. Па меры магчымасці трэба разбураць беларускую інфармацыйную ізаляцыю, далучацца да усясветных інфармацыйных працэсаў, еўрапейскіх у першую чаргу, фармаваць успрыманне Беларусі як часткі Еўропы, дзе ёсць і іншыя цікавыя краіны. Даніла Ліцвінаў з Менску піша, што амаль 2 гады быў пазбаўлены магчымасці слухаць свабоду, паколькі ў яго зламаўся стары прымач. Ніякі іншы прымач свабоды не лавіў. І Даніла, як ён піша, амаль не ведаў, што адбываецца ў Беларусі. І вось месяц таму у нас з'явіўся хуткасны інтэрнэт. Гэта было вызваленне з інфармацыйнага вакууму. Якая асалода слухаць праз рыста чысты аўдыёзапіс начных навін свабоды. Вы ўявіць сабе не можаце. Кожнай раніцы я еду на працу і паспяваю паслухаць вашыя перадачы і даведацца, што здарылася ў Беларусі, ў свеце папярэднім днём. Вялікі дзякуй вам. Раю ўсёй моладзі навучыцца пампаваць падкасты, перадач і навучыць гэтаму сваіх бацькоў. Ці можна проста дзеліцца пампаваннем навінамі з іншымі. Праграмы свабоды зрабіліся за 2 гады больш цікавымі і набліжанымі да простага чалавека. Іх патрэбна патрэбна слухаць кожнаму. Можна правесці працу з кіроўцамі маршрута, каб замест рускага радыё яны ставілі пасажырам падкасты «Свабоды». Форум «Свабоды» падрыхтавалі Валер Каліновскі і Алена Струве. І пасля выпуску навіну перадача «Беларуская замежжа», а таксама перадача «Гость на свабодзе». Адказы часовага павернага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» і журналістаў. У Мінску 20:30. У пражскай студыі «Свабоды» далей Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Заява была зроблена сёння ў Мінску ў часе сустрэчы з амбасадарам Італіі ў Беларусі. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Грабачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці, яны могуць спыніць выплату падаткаў, таксама арэндныя платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіятра Сергія Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальства папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Міністр сельскай гаспадаркі Расійскай Федэрацыі Алексей Гардзеяў на сумеснай калегіі аграрных ведамстваў Расіі і Беларусі заявіў, што Расія зацікаўленая ў павелічэнні долі паставак харчавання з Беларусі дзеля скарачэння аб'ёму імпарту з краінаў далёкага замежжа. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Ціхана пазбавілі бронзавай узнагароды, Дзевятоўскага срэбра. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Як найменей 55 чалавек загінулі, болей за 100 былі паранены ў выніку сённяшняга выбуху тэрарыста-смяротніка ля рэстарана ў ваколіцах паўночна-іракскага гораду Кіркук. Паведамляецца, што сярод пацярпелых ёсць жанчыны. Кіркук і яго ваколіцы лічацца адным з найбольш небяспечных раёнаў Іраку, хоць колькасць выбухаў і ўзброеных нападаў у краіне апошнім часам істотна паменшылася. Бельгійскія ўлады затрымалі 14 падазраваных у сувязі з Аль-Каідай. Спецыяльныя паліцэйскія рэйды былі праведзены ў Брусэлі і Льежы. Мяркуецца, што затрыманыя прайшлі навучанне ва Афганістане і Пакістане. Паводле паліцэйскіх паведамленняў, адзін з арыштаваных рыхтаваў тэрарыстычны напад. А сёння ў Брусэлі адкрыўся саміт еўразвязу. Адна з галоўных тэмаў форуму – барацьба з глабальным пацяпленнем ва ўмовах эканамічнага спаду. ЗША маюць намер накіраваць да будучага лета дадаткова 7 тысячаў вайскоўцаў ва Афганістан. Пра гэта заявіў на вайсковай базе НАТО ў Кандагары міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. Паводле туркменскіх чыноўнікаў, грамадзянам краіны, якія жывуць у Еўропе, упершыню за апошнія гады дазволена ўзяць удзел у галасаванні на парламенцкіх выбарах у гэтую нядзелю. Міністрам аховы здароўя ў адміністрацыі Барака Абамы прызначаны вядомы прадстаўнік дэмакратычнай партыі Том Дэшл. Новаабраны прэзідэнт ЗША назваў Дэшла адным з вядучых экспертаў у гэтай галіне. Сам Дэшл заявіў, што рэформа ў медычнай сферы ёсць адной з важнейшых нутрапалітычных задачаў. На хвалях «Свабоды» вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Госць на свабодзе». На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і нашых журналістаў адказвае часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А цяпер перадача «Беларуская замежжа». Мультымедыйны часопіс «Новай формы» аб навучанні за мяжой, які штомесяц дае новую інфармацыю і адказы на пытанні – вучоба за мяжой, з'ехаць, каб не вярнуцца, альбо атрымаць такую замежную адукацыю, якая адкрые шлях да поспехаў на радзіме. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. У Беларусі пачынае рэгулярна выходзіць мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой. І гэта штомесячнае выданне, якое выходзіць на кружэлках, спалучае ў сябе ўсе фарматы, якія сёння існуюць у медыя, ад фота і тэкста да аўдыё і відэа. Таксама дазваляе флэш-анімацыю, інтэрактыўныя коміксы і самыя-самыя розныя спалучэнні вось усіх існуючых медыяў. Гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў Ірына сама вучылася ў ЗША. Новы часопіс не адзін з яе праектаў, але на цяперашні момант самы галоўны, як кажа яна сама. Гэта фармат, які з'явіўся трішечку вимушена, тому що один в Білорусі часопис на папери для молоді, який називався «Студентська думка», був, на жаль, зачинений. І, відповідно, це нова форма молодівого часопису. Форма запотребована, молодь вельми легко орієнтується у нових технологіях, і вона так само дозволяє вельми шмат інформації упихнути на відносно невеликий носьбіт. Таких зусім аналогічних виданняў, коли існують, то одинки. Ми були у цій сфері піонерами, чим гонаримося. Але на Заході, наприклад, де інтернет значно більш развитий і значно більш танний, існує шмат подобного кшталту мультимедійних часописів, але онлайн. У нас же, у Білорусі, це справді вельми дорого, об'єм велізний, коли б його спампувати з інтернету, то це коштувало справді великі гроші. Відповідно, з'явився формат на компакт-дисках. Для білорусів цей часопис буде цілком доступний, запевнюють створальники. А наскільки потрібний? Наш корреспондент напередодні передачі на вулицах Могильова питався у мінаков, наколькі цікавіць їх магчымасць вышэйшай адукацыі за мяжой, і ці ведаюць яны, дзе шукаць звесткі пра гэта, ці хапае ім такой інфармацыі. Да, я бы хотел. В зарубежных странах европейских образование более развито, и там нет постоянных реформ. Можно более увереннее себя чувствовать. Не будет приходить, как, например, декан какой-нибудь, и говорить, не делай то-то и то-то, с каким-нибудь намеком, скажем так. У меня не было целью конкретной поступать туда, поэтому я информацию никакую не собирал и не знаю конкретики. Если вдруг представится случай или так обстоятельства сложится, что придется, тогда, понятное дело, вначале нужно исследовать нишу, а только после этого какие-то действия предпринимать. Конечно. Это очень интересно. Новый язык можно изучить и также побывать в новой обстановке, увидеть новых людей, познакомиться, пообщаться. Нет, недостаточно. Так, когда надумаю, тогда узнаю. Лепей научиться, конечно, ради мяле. В выпадках, заправды, выходит так, что потребно научиться за межой. Ну, по политичным, в основном, выпадкам. За межой, что сходил на демонстрацию 15 суток. Отримал, из университета пошли. Про заходнее научение информации не так шмат у меня. Где у нас тут можно поведать? Мабуть, в интернете, конечно, можно выяснить. Этой установы. Ведаю, что там добрые научения даются. Да, мне тоже очень хотелось посмотреть на новую страну, на новый город, пообщаться с новыми людьми. Ну и вообще, как, мне кажется, что образование может быть где-нибудь за границей более такое на высшем уровне. Вот я думаю, вот если бы, может, собралась, тогда бы начала что-то узнавать. А так, не знаю. Да, напевно, хотел бы. Мне хотелось бы, ну, открыть для себя новые какие-то горизонты. Бачить, как люди живут, поглядеть на их життё, сделать для себя выводы какие-то. Я хочу пока что тут учиться. Серьезно не думаю. Да, наверное, бы хотели. Ну, во-первых, наверное, больше перспективы какие-то, а также знаний, наверное. Но если бы мы поступали за границу, то мы бы это узнали все гораздо больше и подробнее. Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне нашага карэспандэнта аб вучобе за мяжой. Пытаюся ў Ірыны, чаму яна, ужо з вышэйшай адукацыяй гісторыка, атрыманай у Беларусі, з уласным досведам выкладання рэдактарскай, журналісцкай, грамадскай працы, паехала вучыцца ў США. І ці знайшла яна там тое, што шукала? Для мяне это был абсолютно свядомы выбор. После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой. Две нагоды. Мне завжды цікавили іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быць экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала? Так і значна больш. Это абсолютно інший падыход да навучання. Той падыход, які мне вельмі спадабаўся, тому што ён скіраваны на вельмі крытычнае мысленне, на вялізнае заглыбленне ў літаратуру. Я пераадолела вельмі шмат стереотипу, з якими ехала. Так что, насамрэч, я б усім вельмі раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дає такі штуршок для далейшого життя і далейшого развіття, професійного у тим віку, які наўрад ці можна замініть чимсь іншим. Ви на хвалях Радіо Свобода. Передача «Белорусское замежжа» падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. І перадачы «Беларускае замежжа» і іншыя праграмы «Радыё Свабода» часцяком распавядаюць пра досвед беларускіх студэнтаў на Захадзе. Гэты досвед стаўся ўжо, бадай, натуральнай, неад'ёмнай часткай уласна беларускага жыцця, якое нельга назваць ізаляваным ад сучасных працэсаў глабалізацыі. У Гародні наш корреспондент на вуліцах задаваў пытанне мінакам адносна вучобы за мяжой. Ну, калі была б магчымасць, то, напэўна, бы паехаў бы за мяжу вучыцца. Вельмі мала інфармацыі, увогуле няма. Па чым арыентуюцца, напрыклад, толькі зборнік, ну, там, звычайна, зборнік от вузаў, і гэты зборнік, ну, там толькі вузы Беларусі указваюцца. А вось інфармацыі, напрыклад, наш, ну, наконт іностранных вузаў я, ну, амаль нідзе не бачу. Ну, напэўна, только если в інтэрнэце шукаюць, тады можа быць. Ну, я меў магчымасць таксама вучыцца, але можа толькі што пасля школы, то бацькі баяліся пускаць за мяжу. Я ведаў на то, ну, на той час, зараз не ведаю нічога. Ведаеце, я не была за мяжой, я не ведаю, якія там умовы для адукацыі. Ёсць тут таксама недрэнныя умовы для адукацыі. Я атрымліваю ўжо 5-й курс і лічу, што адукацыя на даволі высокім узроўні. Так, у Маскве я хацела на філасофію, а это у Польши, ну, тоже что-нибудь с мастерством связано. Не, не ведаю, але, однак, можно знайсти информацию, коли попытаюсь у людей, а так не. Не, не хотела бы. Я нават у Мінск не хацела ехаць. Я нарадзілася ў Гродна. Я вучылася ў Гродна. Я вучылася на беларускай мове 9 класаў. Я люблю наш горад. Я хачу знайсці работу менавіта тут. Ну, зараз павуціны інтэрнэт і вельмі усебакова расказвае пра замежныя вузы. Не толькі пра замежныя, але і пра нашы, рэспубліканскія. Чаму не? Гэта такое спрэчнае пытанне. Я думала аб гэтым. Ну, мне здавалася, што вось там, калі сябры расказвалі, што вось некаторыя вучацца, што таксама было б нядрэнна і мне. Але, на маю думку, нават калі, ну, напрыклад, я беларуска прыеду ў якую-небудзь краіну, там Кітай, Англію, нават тую самую Літву, я не буду валодаць тым спектрам праў, ну, прав у чужой краіне, якія маю ў сваёй. Гэта тычыцца не толькі, ну, самого працэсу навучання. Таксама я не валодаю вось усёй інфармацыяй аб тым, як там працэс навучання гэта праходзіць, але у большасці выпадкаў гэта закрыты які-небудзь пенсіянат, дзе студэнты навучаюцца, як тут гарадок такі, і бачыць усю, ну, вось па-руску глыбінку краіну, якую вучышся, ты не бачыш. Ты вось толькі як у замкнутым прасторы нейкім навучаешся. Наш корэспандэнт запісаў меркаванні жыхароў Гародні адносна вучобы за мяжой. Я фокусавалася на Даніі, Швецыі і Нарвегіі, таму што ў гэтых краінах навучанне было бясплатнае для ўсіх замежнікаў. Галіна Яшчынка вучылася і працавала па сваёй спецыяльнасці ў стратэгіі фінансаў у некалькіх краінах – у Беларусі, Польшчы, США, Даніі. Скажу так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там фактично вось лекции, коли у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в тыдень. Вынік гэтай пераважна самастойнай вучобы ацэньваецца на іспыце, які ўсё вырашае, і ў гэтым ва ўніверсітэтах у розных краінах на Захадзе ёсць адрозніванні. Вось твоя фінальная адзнака гэта тое, што ты атрымаў на іспыце, 100%. Вось у іх такая сістэма. Мне, напрыклад, яна асабіста не вельмі падабаецца. Я вельмі люблю амерыканскую сістэму, дзе фінальная адзнака, яна раздзелена на пэўныя катэгорыі, то есть частка фінальнай адзнакі гэта твая прысутнасць, там частка гэта там бізнес-кейсы, якія ты робіш, там яшчэ частка гэта прэзентацыі, праца ў групах і гэтак далей. Больше я вучылася ў універсітэце такім, дзе яны больш ужо да амерыканскай сістэмы прыходзілі, дзе вельмі такі шырокі спектр розных формаў навучання падчас вучобы пэўнага прадмету, і таму таксама мне больш падабалася. Галіна атрымала дыплом, яна працуе для амерыканскай кампаніі ва ўсходняй Еўропе, плануе вяртацца ў Беларусь па асабістых прычынах. У тым, што яна будзе мець і там такую працу, якую пажадае, яна ўпэўненая. Яўген Красюк яшчэ працягвае сваю вучобу ў Швецыі. асаблівасці шведскай сістэмы два выбары ёсць. Спачатку можна вывучаць курсы, падобраныя выкладчыкамі, і гэта праграма адпавядае некай колькасці балаў. Ёсць іншы выбар, гэта самаму вывучаць тыя курсы, якія здаюцца цікавымі, і набіраць такую ж колькасць балаў. Тады у чалавека больш свабода выбару. І менавіта так я і зрабіў. Ні ў якім выпадку нельга сказаць адназначна, што заходняя адукацыя ва ўсім лепшая, ды ў розных краінах свае асаблівасці. Як правільна шукаць інфармацыю для навучання за мяжой, знайсці менавіта сваё, для гэтага тыя, хто вярнуліся на радзіму пасля вучобы за мяжой і стварылі новы мультымедыйны часопіс. А яшчэ ў нас будзе выходзіць пару нумароў хутка, у тым ліку пра такі студэнцкі, мы яго назвалі лайфхак. То есть это як выживаць студэнтам у Беларусі. Як знайсці выданне? Яны з'явяцца ў інтэрнэце напрыканцы году, а цяпер можна падпісацца, прынамсі праз жывы журнал. І можна таксама праз нашых распаўсюднікаў, якія з'яўляюцца ў месцах, дзе шмат моладзі. Ну, это такая больш нефармальная магчымасць. То есть, каб ўжо атрымаць 100%, то трэба падпісацца. Спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях «Свабода» падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіатра Сергія Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальство папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молта Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Перадачу «Госць на свабодзе» вы пачуеце пасля абвесткі. Белсат – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару. А зараз у эфіры «Госць на свабодзе». Днямі на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабода ў інтэрнэце» і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗШ ў Беларусі Джонатан Мур. Джонатан Мур прыбыў у Беларусь 25 ліпеня 2006 году ў якасці намесніка кіраўніка місіі ў амбасадзе ЗШ ў Беларусі. Спадар Мур пачаў дыпламатычную працу ў 90-м годзе. Яго першым месцам прызначэння была амбасада ЗШ ў Белградзе. З 93 па 95 год ён працаваў у аддзеле па справах былой Югаславіі Дзярждэпартаменту ЗШ, а з 95 па 99 з'яўляўся кіраўніком палітыка-эканамічнага аддзелу амбасады ЗШ ў Вільні. Пасля працы на працягу году ў офісе па палітычных пытаннях спікера Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗШ Дэніса Хастэрта Джонатан Мур з 2000 па 2002 год займаў пасаду намесніка дырэктара ўправлення Дзярждэпартаменту ЗШ па справах Расіі. На пачатку 2002 году ён таксама некалькі месяцаў выконваў абавязкі дырэктара гэтага ўправлення. З 2002 па 2005 год Джонатан Мур з'яўляўся намеснікам амбасадара США ў Мідхуку, Намібія. Перад прыездам у Менск ён працаваў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Джонатан Мур і яго жонка маюць двух дачок. Спадар Мур валодае шэрагам ганаровых узнагарод Дзярждэпартаменту США, а таксама дзвюмя ўзнагародамі Амерыканскай дыпламатычнай асацыяцыі за прафесійнае валоданне мовамі. Акрамя таго, прэзідэнт Літвы ўзнагародзіў яго рыцарскім крыжом ордэна вялікага князя Гадыміна. Джонатан Мур валодае сербскай і літоўскай мовамі, а таксама размаўляе на рускай, нямецкай і дацкай мовах. Разам з кіраўніком місіі ён узначальвае і адказвае за калектыў, які складаецца з супрацоўнікаў ураду США, выконвае абавязкі часовага павернага, калі кіраўніка місіі няма ў краіне. Калі амбасада США адновіць выдачу ўязных візаў грамадзянам Беларусі? Thank you for the question. We look forward to being able to resume our visa services in Minsk. We have had to cut back our Дзякуй за пытанне. Мы з нецярпеннем чакаем магчымасці аднавіць візавыя службы ў Менску. Нам давялося скараціць візавыя службы ў сувязі з рашэннем беларускіх уладаў прымусіць большасць нашых супрацоўнікаў пакінуць Беларусь. На жаль, мы не зможам аднавіць візавыя службы да таго часу, пакуль амбасада не будзе мець поўны камплект супрацоўнікаў. Беларускія грамадзяне могуць атрымаць візу ў суседніх краінах, у Расіі, Украіне, Літве. Нехта нават звяртаецца па візу ў Грузіі, бо ёсць наўпроставы самалётны рэйс паміж Менскам і Тбілісі. Нашы калегі ў іншых амбасадах ведаюць сітуацыю, ведаюць, што мы не маем магчымасці выдаваць візы, і яны дапамагаюць беларусам, якім патрэбныя візы. Сергей з Пінщини. Паважаны спадар Мур, адкажыце, калі ласка, чаму апошнім часам стала столькі шмат адмоў па гасцявых візах у США для беларусаў? І чаму ваша пасольства не вяртае, як еўрапейцы, грошы за паслугу ў выпадку той жа адмовы? Па-першае, варта адзначыць, што пераважная большасць беларусаў, якія звяртаюцца па візы, атрымліваюць іх. Наколькі я ведаю, гэта значна больш за палову, магчыма, 75% тых, хто звяртаецца па візу. Гэта праўда, што не ўсе атрымліваюць візы. Ёсць канкрэтныя прычыны ў кожным выпадку, і кожны выпадак уважліва разглядаецца. Што тычыцца невяртання грошай, мы проста выконваем тыя правілы і законы, што існуюць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даводзіцца плаціць за разгляд дакументаў незалежна ад таго, атрымліваеце вы візу ці не. У некаторых краінах трэба плаціць дадатковую суму, калі вам выдаюць візу. Мы не можам зрабіць вынятак толькі для беларусаў і вяртаць грошы. Такім чынам цяпер фінансуецца значная частка нашай консульскай візавай працы, таму мы не можам зрабіць вынятак толькі для Беларусі. Спадар Мур, ці да канца разумеюць ЗША, што самае галоўнае, чаго пазбаўленыя беларусы, гэта выбіраць сабе ўладу прэзідэнта. Вось ключ да перамен, мець выбар. Вы згодны? Дзякуй. Злучаныя Штаты моцна перакананыя, што народ Беларусі павінен мець магчымасць выбраць шлях развіцця сваіх палітычных лідараў, сваю ўнутраную і міжнародную палітыку. Так, адна з нашых галоўных заклапочанасцяў, а іх шмат у сферы правоў чалавека, гэта недахоп магчымасцяў для беларусаў рабіць свой уласны выбар. Паважаны спадар Мур, што вы можаце сказаць аб праграме рэфармавання Беларусі, вядомай пад назвай «Дарожная карта» Аляксандра Мілінкевіча? Пытаецца Віктор з Гомелю. Па шырасці, я не ведаю дэталяў дарожнай мапы спадара Мілінкевіча. Я час ад часу сутракаюся з ім, апошні раз мы бачыліся на прыёме з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах месяц таму. Я думаю, што ёсць шмат падыходу да таго, як трэба развівацца Беларусі. Гэта вяртае нас да папярэдняга пытання. Мы б хацелі, каб беларускі народ сам выбраў, як краіна мае рухацца наперад у палітыцы, эканоміцы і ў сацыяльнай сферы. Пытанне Радыё Свабода. Якое стаўленне ЗША да ўмоваў, якія вылучае Беларусі еўразвяз? Што тычыцца пляну еўрапейскага звязу і яго 12 пунктаў, яны адпавядаюць пажаданням ЗША ў дачыненні да Беларусі. Самі мы не маем спісу з 12 пунктаў, але калі паглядзець на тыя змены, якія мы лічым пажаданымі, на тыя крокі, якіх мы чакаем ад беларускіх уладаў, дык яны вельмі падобныя да ўмоў еўрапейскага звязу. Таксама варта звярнуць увагу на нядаўняе абвяшчэнне еўразвязам праграму ўсходняга партнерства, у тым ліку для Беларусі. Гэта яшчэ адзін вельмі пазітыўны знак з боку еўрапейскага звязу у дачыненні для ўсіх людзей Беларусі, у тым ліку і да цяперашніх уладаў. Я думаю, што да гэтага трэба ставіцца сур'ёзна і разглядаць гэта як добрую магчымасць. Наступнае пытанне задае Алексей Бондар. Спадар Мур, як вы ставіцеся да нашай справы 14, па якой мяне і большасць іншых актывістаў асудзілі на 2 гады абмежавання волі, а Андрэя Кіма на 1,5 года пазбаўлення волі? Ці ставіць ЗША адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе? Мы вельмі занепакоены ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават вось сёння, калі мы робім гэтую гутарку, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі уважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачанняў супраць вас ды іншых асуджаных ў справе 14 было б пазітыўным крокам. Мы, аднак, не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначна асуджэнню абмежаваннем свабоды на гэтых званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў альбо даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і скасаванне гэтых прысудаў было б пазітыўным крокам. Шчыра дзякуй ЗША за падтрымку Радыё Свабода і ўвогуле дэмакратычнага руху на Беларусі. Лічу ЗША ўзорам дэмакратыі, да якога трэба набліжацца, піша Віктар. Вялікі дзякуй за каментар. Нідзе ў свеце няма дасканалай дэмакратыі. Ёсць нават знакамітая цытата з Уінстона Чэрчыля, што дэмакратыя – найгоршая форма ўраду, калі не лічыць усе астатнія. Мы шмат чаму вучымся ў Злучаных Штатах, і я думаю, што нашыя сёлетнія прэзідэнцкія выбары паказваюць, што дэмакратыя ў нашай краіне развіваецца, і я ганаруся гэтым. Вам дзякуй за добрыя пажаданні. Ці можа жыхар Беларусі набыць у ЗША дом, і ці дае гэта права жыць у Амерыцы? Жыхары Беларусі могуць набыць маёмасць у ЗША. Яны могуць купіць дом, могуць купіць зямлю, могуць браць нешта ў арэнду. Але само па сабе валоданне маёмасцю ў Злучаных Штатах Амерыкі не дае вам права жыць там. Каб жыць у ЗША, трэба мець адпаведны юрыдычны статус. Яўген Орса, маладзечны. Спадар Мур, ці не зацікаўленая ЗША ў тым, каб Беларусь пасварылася з Расіяй, як Расія зацікаўленая ў тым, каб Беларусь, акрамя Расіі, нікому больш не была патрэбная? Я чуў шмат разоў і сам казаў шмат разоў. Беларусь можа змяніць сваю эканамічную сістэму, можа змяніць сваю палітычную сістэму, але не можа змяніць свайго геаграфічнага месца. Беларусь з'яўляецца суседкай Расіі і мае шмат сувязяў з Расіяй, уключна з энергетычнай залежнасцю. Аднак мы не глядзім на Беларусь цераз маскоўскую прызму. Мы глядзім на Беларусь як на суверэнную незалежную краіну са сваёй будучыняй і хочам, каб яна засталася суверэннай і незалежнай краінай. Ці Беларусь мае добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, ці Злучаныя Штаты маюць добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, гэта не ўплывае на нашае бачанне Беларусі. Пытанне Радыё Свабода. У нядаўнім інтэрв'ю Ажанс Франс Прэс прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сказаў, што яго былі сяброўскія адносіны з былым прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам. Таму ў сувязі з прызначэннем Гілары Клінтон дзяржсакратаром у адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы, прэзідэнт Лукашэнка выказаў надзею, што Вашынгтон хутка ўзновіць нармальны дыялог з Менскам. Як вы ацэньваеце шанцы ўзнаўлення такога дыялогу пры новай амерыканскай адміністрацыі? І ці не маглі б вы паведаміць нейкія падрабязнасці наконт таго, калі і ў якой форме Александр Лукашэнка развіў сяброўскія адносіны з Білам Клінтонам? Як кіраўнікі сваіх дзяржаў, прэзідэнт ЗША Біл Клінтон і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустракаліся пры нагодах розных самітаў і пасяджэнняў у Еўропе. Прэзідэнт Біл Клінтон з жонкай, якая неўзабаве стане дзяржсакратаром ЗША, наведалі Беларусь у пачатку 1994 году. Я не думаю, што ён тады сустракаўся з Лукашэнкам. Мяне тады ў Беларусі не было, таму я не ведаю дэталяў, але гэта быў вельмі кароткі візіт. Я лічу важным, што наш будучы дзяржсакратар быў у Беларусі, што ўжо цяпер яго інфармуюць пра сітуацыю ў свеце, уключна з Беларусю. Але не менш важна і тое, што ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона беларуска-амерыканскія адносіны павярнулі вельмі адмоўны бок. Тады якраз загінулі 2 амерыканцы, калі іхні паветраны шар збілі над Беларусю ў верасні 95 году. Таксама ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона нашага амбасадара прымусілі пакінуць рэзідэнцыю ў Драздах каля Менску разам з групай еўрапейскіх амбасадараў. Насамрэч, ужо тады мы мелі паверанага ў справах ЗША, а не амбасадара. Гэта значыць такую сітуацыю, як і цяпер, цягам амаль году. Таму погляд адміністрацыі Клінтона на Беларусь змяняўся са станоўчага на адмоўны. Але я цалкам упэўнены, што Хілары Клінтон як дзяржсакратар самастойна складзе сябе думку пра Беларусь. Яна, вядома ж, будзе праінфармаваная намі з амбасады ды нашымі калегамі з дзяржаўнага дэпартаменту пра сітуацыю ў Беларусі. На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Перад тым, як прагучыць экспертыза «Свабоды», Юрась Бушляков нагадае асноўныя падзеі дня. Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».